والصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله جب جلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے جب جلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ